kæmpe. Jeg elskede den, den var mit et og alt. Den var ikke dyr, var ikke blandt de smukke. Hvis man skal tro på det, der blev fortalt. Igennem flere år, den var det bedste. Den tog vist al min tid og kærlighed. Vi kunne græde sammen, vi kunne også feste. Jeg troede nok, at det kunne vare ved. Men tiden gik, jeg fik en anden tanke. Og dukken måtte vige fra sin plads. Når jeg så en dreng, jeg følte hjertet banke. Selvom det meste kun var pjank og fjas. Men så en dag, så fandt jeg kærligheden. Og det var lykken det at være to. Han var helt bestemt den eneste i verden, som jeg kunne give alt og være tro. Så kom det første barn, ja, der kom flere. Det var den store lykke, disse små. Tænk at se på dem, da de skulle til at lære at sige ord og prøve på at gå. Men børnene, de blev så hurtigt store. De fløj fra reden, tiden var så kort. Og jeg følte, det var alt for lidt, jeg gjorde. Alt det, som jeg så gerne ville have gjort. Så kom der børnebørn hos mig herhjemme. Og det var lykken for en gammel mor. Jeg var fyldt med tak og tro, jeg kunne fornemme. Min kærlighed, den blev igen så stor. Nu er jeg svag og gammel, grå og knudret. Og mange år har jeg vist dig igen. Og jeg ser, at jeg har mange ting forkludret, som gav mig sorg og gav mig varigt men. Nu er jeg her, jeg tager mig i at sukke. Jeg lever livet, jeg har taget min tørn. Mon I tror, jeg tænker på min gamle dukke. Så tager I fejl, det er på mine børn. Jeg ønsker nu at leve rigtig længe, så jeg kan følge disse mine små. For så ved jeg, mine tanker kan fortrænge den alderdom, som kan blive trist og grå.